sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 czerwca, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Szósty dzień polscy prokuratorzy badają wrak TU-154M w Smoleńsku. 100 tysięcy ludzi w deszczu czeka na papieża w sanktuarium w Siedmiogrodzie w Rumunii. Trójka zaprasza do ogrodu przy Myśliwieckiej w Dzień Dziecka. Polscy eksperci i prokuratorzy w Smoleńsku szósty dzień prowadzą oględziny wraku samolotu TU-154M. Maszyna rozbiła się 10 kwietnia 2010 roku. W katastrofie zginął prezydent Lech Kaczyński i 95 osób towarzyszących mu w drodze do Katynia. Jest tam nasz korespondent Maciej Ostrzymski. Polscy prokuratorzy i technicy kryminalistyki od poniedziałku badają fragmenty wraku maszyny. Wszystkie czynności są wykonywane pod nadzorem funkcjonariuszy Rosyjskiego Komitetu Śledczego. Z informacji, do których dotarło Polskie Radio, wynika, że dziś przedstawiciele polskich organów ścigania powinni zakończyć procedurę oględzin wraku samolotu. To 13. wizyta ekspertów z polskiej prokuratury w Smoleńsku w ciągu 9 lat i druga w ostatnich 8 miesiącach. Rosja mimo starań Polski nie chce zwrócić fragmentów TU-154M oraz czarnych skrzynek, twierdząc, że są to dowody w trwającym śledztwie. Smoleńsk, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ponad 100 tysięcy osób czeka na papieża w katolickim sanktuarium w Siedmiogrodzie w Rumunii. Mszę odprawi Franciszek. Wśród wiernych jest wielu Węgrów z tamtejszej mniejszości i pielgrzymi. Na błoniach otoczonych przez las w sercu Siedmiogrodu wierni trzymają rumuńskie i węgierskie flagi. Od wczesnego rana ludzie czekają w deszczu na Franciszka, który jako pierwszy papież odwiedza ten rejon. Zbudowane na początku XIX wieku sanktuarium Najświętszej Marii Panny jest celem pielgrzymek węgierskich wiernych. Wielu z nich przyjechało na papieską mszę specjalnym pociągiem z Węgier. Modlitwa odbędzie się w językach rumuńskim, węgierskim i niemieckim. Za godzinę z Warszawy odleci pierwszy rejsowy samolot PLL LOT do Miami w Stanach Zjednoczonych. To piąte lotnisko za oceanem, do którego będzie można dotrzeć bezpośrednio z Polski. LOT lata już do Nowego Jorku, Chicago i Los Angeles. Połączenia LOTu do Miami będą realizowane w każdy poniedziałek, środę, piątek i sobotę. Rejs potrwa około 11 godzin. Obsługiwać się będą największe samoloty we flocie przewoźnika Boeingi 787 Dreamliner. Rzecznik LOTu Adrian Kubicki mówi, że Miami to bardzo atrakcyjny kierunek zarówno dla przedstawicieli biznesu, jak i dla turystów. Polacy się bogacą, a co za tym idzie, coraz więcej Polaków decyduje się na egzotyczne wakacje i tutaj Floryda jest bardzo atrakcyjna, dlatego że jest to zarówno egzotyczne miejsce, jak i dosyć dobrze zorganizowane i też miejsce na każdą kieszeń, to znaczy są i oferty pięciogwiazdkowych hoteli i miejsca budżetowe, które pozwalają na wakacje nawet całych rodzin. Z nowego połączenia skorzystają też mieszkańcy Florydy pochodzenia polskiego. Na półwyspie mieszka 500 000 osób, które mają swoich przodków w Polsce. Adrian Kubicki dodaje, że bilety na to połączenie sprzedają się dobrze. Jesteśmy z niej zadowoleni. Widać, że to połączenie będzie sukcesem i spodziewamy się, że wkrótce będziemy mogli ogłosić zwiększenie częstotliwości na tej trasie. Przypomnę, że teraz latamy 4 razy w tygodniu. Floryda jest miejscem, które tak naprawdę nie podlega sezonowości. Zarówno jest to atrakcyjne miejsce do podróży zimowych, bo cały rok jest tutaj ciepło i cały rok świeci słońce, jak i również latem. Od początku 2016 roku PLL LOT rozbudowuje swoją siatkę połączeń. Od tego czasu przewoźnik obsługuje trasy m.in. do Tokio, Seulu i Singapuru, a także z Budapesztu do Nowego Jorku i Chicago. W ubiegłym roku polskie linie lotnicze LOT przyniosły ponad 200 milionów złotych zysku i przewiozły 9 milionów pasażerów. W tajemniczy ogród zamienił się ogród radiowej Trójki. Z okazji Dnia Dziecka można w nim spotkać bohaterów ulubionych opowieści, twórców literatury dziecięcej. W programie czytanie fragmentów książek przez dziennikarzy Trójki, warsztaty plastyczne i literackie, pokazy puszczania baniek czy malowanie twarzy. W tajemniczym ogrodzie są też pierwsi goście. Mieliśmy plany i tak sobie pomyślałam, że gdybyśmy nie mieli planów, to fajnie by było tutaj przyjechać. Sami nie wiemy, czego się możemy spodziewać. Tak. A masz może jakieś życzenie dla samej siebie na Dzień Dziecka? Życzenie wolno mówić na głos, bo się nie spełnią. Gdy pani się w radiu spytała, jakie są nasze marzenia? A może rodzice mają w takim razie życzenie na Dzień Dziecka dla córki? Ścisnąć rękę pana Wojtka Mana. Ja chciałabym, żeby była zawsze taka szczęśliwa jak dzisiaj, bo wiem, że jest dzisiaj bardzo szczęśliwa, że tutaj jesteśmy. Bo jestem. Ogród radiowej Trójki będzie otwarty do 16. To był serwis Trójki.

Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, drogie dzieci. Jest 10 minut po 11. Dzień dziecka w Trójce to jest. Po prostu Dzień dziecka w Trójce. Jak dobrze być poziomką, dojrzewać całe dnie, rumienić się wspaniale i kochać nawet wiatr, mieć liście i jagody i pić południa skwar, rozmawiać z chrabąszczami, być z lasem za pan rad. Jak dobrze być poziomką, ten tylko o tym wie, kto tego sam spróbował i sam poziomką jest. Jak dobrze być poziomką. No właśnie, pozdrawiamy wszystkie dzieci. 10 minut po godzinie 11. Zofia Kruszewska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Witamy i zapraszamy. Co dzisiaj w naszym programie? Dzisiaj z okazji Dnia Dziecka wszystko się może zdarzyć. Dzisiaj z okazji Dnia Dziecka nasz ogród, tak, rzeczywiście funkcjonuje. Widziałem tam sporo tego drobiazgu, bo właśnie o 11, czyli teraz jest, następuje wpuszczanie pierwszych grup. No i mam informację, że to jest jeden z niewielu dni ostatnio, kiedy sklepik Walędzik jest czynny, więc znaczy taka galeria w zasadzie Walędzik, więc gdyby Państwo się wybierali tutaj do nas albo na spacer do łazienek, proszę zajrzeć, Ela już jest na stanowisku. Nie można minąć sklepiku, bo jak się wchodzi i chce się wejść do ogrodu, to mija się po drodze sklepik. Bardzo atrakcyjne ceny, jak powiedziała Elka. Zapraszamy do godziny 14, tak mniej więcej o. A co w naszym programie, tak jak mówiłem, zdarzyć się może wszystko. I właśnie pierwszy gość, Mietek Szcześniak. Witaj, Mietku. Cześć, witajcie Państwo. To bardzo zabawny ten kameleon Leon. Witajcie dzieci, te mniejsze i większe, te szczególnie, które mieszkają w nas dużych. Otóż jedno ze spełnionych marzeń moich jako dziecka to nagranie standardów jazzowych, które są naszą schedą kulturową XX wieku, to jest klasyka już, ale nagranie dla dzieci, jazzowa pianistka Joanna Gajda napisała świetne, inteligentne, śmieszne teksty do takich tuzów jak Kameleon Hancocka, jak Giant Steps Johna Coltrane'a, Charlie Parkera My Little Sweet Shoes, Freddie Hubbarda Up Jump Spring, Horace'a Silvera Tokyo Blues, no i paru jeszcze innych. Zrobiliśmy to tak jak trzeba, na jazzowo. Młodsze pokolenie pod wodzą Jacka Namysłowskiego zaaranżowało to i zagrało, a dzieciaki ze mną zaśpiewały. Mhm. Tematy. No i jeszcze jest legendarny gość. Jeszcze jest legendarny gość, Taylor Baker Newman. To taki człowiek, który jest perkusistą z Nowego Jorku, Dziadkers tak zwany. Przyleciał i po prostu wcześniej nagrał Singing Drums, czyli po prostu taką śpiewającą bębny swoją płytę, a teraz penetruje tarkę. I na tarce, czyli na washboardzie od 5 lat wygrywa co może. Mamy to udokumentowane na płycie w jednym z duetów. Aha. Z tym Oteuszem Gajdą. To dość karkołomny pomysł, żeby dzieciom zaproponować standardy jazzowe, ale piękny. Widzisz, bo to właśnie chodzi o to, że w jaki sposób podać takie tematy, które starsi nazywają trudnymi. Jeżeli dzieciom się nie powie, że coś jest trudne, to uczą się tego i po prostu wiesz. I później nagle się kapną, że piosenki ich dzieciństwa to, mam taką nadzieję, z Jasią Gajdą, która, przypomnę jeszcze, jest jazzową pianistką, napisała wszystkie teksty. To jest tak, że nagle się kapną, że to jest Hancock, że Miles Davis, bo jest jeszcze Round Midnight też, pod tytułem Noc powłóczy bardzo czarną nogą. No i parę innych fajnych niespodzianek. Odkryłem u Asi Gajdy dwie piosenki, które napisała dla swoich dzieci. Teksty po prostu do standardów jazzowych. Stwierdziłem, że to świetny pomysł i no i tak jak moje dwie ostatnie płyty, po prostu sfinansowałem to i nagraliśmy. Powiedziałeś, że są obie złote, czyli dwa złote, dwie złote. Dwa złote, tak. Za dwa złote. No właśnie, mamy te dwie płyty. Pierwsza to z Krzysztofem Hadzinem, Songs from Yesterday. Mówiliśmy o tym już tutaj wielokrotnie. I druga cudowna, nierówni. Mamy dla Państwa 2 2 7 3 Ola przy telefonie. Powiedz jeszcze, kiedy płyta z standardami się pojawi? Mam nadzieję, że wyjdzie jesienią. To jeszcze zależy od wydawców. Dzisiaj przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa i to jest premiera w Trójce, mojej ulubionej zresztą, do której się trudno dopchać, bo rzeczywiście pełno ludzi przyszło, co mnie bardzo cieszy. Dzisiaj prapremiera Kameleona Leona, czyli Herbie Hancocka Kameleona. Mietek Szczesniak, dziękuję Ci bardzo. Już się cieszę na spotkanie przy okazji premiery całej płyty. Dzięki bardzo. Dziękuję. A dzisiaj koncert w Poznaniu? Dzisiaj w Poznaniu, jutro w Warszawie. Ale nie polecamy, bo na pewno już sprzedane. Dziękuję Ci bardzo. Cheers. Kiedy się zmęczy, kiedy siądzie na tęczy, pęta Leon. Leon. Czy się zmęczy, kiedy siądzie na tęczy. No właśnie, to ładne zdanie, że jeśli się dzieciom nie powie, że coś jest trudne, to w ogóle nie traktują tego w taki sposób. Mnie tak szczęśnie jak kameleon, Leon, tak jak mówiłem, wszystko się dzisiaj może zdarzyć. To jeszcze ty, chłopcze, może zaśpiewasz? Chłopiec ma dzisiaj 61 lat i wraz z siostrą Mary występują w Las Vegas. Widziałem wielkie plakaty. Donny Osmond, piosenka Puppy Love, napisana przez Paula Anka. Ta wersja powstała w 1972 roku. To teraz Kuba i Śruba. Skrzydła moczy smok. By go dostrzec, musisz mieć absolutny słuch i wzrok. Gdy kuba gra, a śruba śni, odkryjesz ich wspaniały wielki świat. Słońce ci przysłoni słoń. Obok lewicuje lew. Chomik chomikuje coś. Byś mógł jak byk byczyć się. Gdy kuba gra, a śruba śni, odkryjesz ich wspaniały wielki świat. Kuba! Śruba! Kuba! Śruba!

make it. America, Sister Golden Hair w Radiu Kalifornia. List ten przyszedł właściwie wczoraj w czasie listy przebojów. Napisał pan Marek, który był nie tak dawno w Antwerpii na koncercie zespołu The Eagles. Pierwsza część Unplugged, druga rockowa, na końcu cztery bisy. Syn Freya dał radę. No to już się cieszę na spotkanie z grupą The Eagles, bo to będzie w najbliższy poniedziałek. No tak. The Long Run zespołu The Eagles. Ja będę miał przyjemność zobaczyć koncert tego zespołu już najbliższy poniedziałek i to będzie w Amsterdamie. A teraz w sprawie urodzin. I realize the best part of love is the feeling. australijski duet Air Supply, który w latach 70. i 80. wylansował wiele przebojów. Graham Russell i Russell Hitchcock, różnie źródła podają różne daty, ale przyjmijmy, że dzisiaj są urodziny Russella. Wszystkiego najlepszego. A przy okazji wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Beata, fantastycznie urodzić się w Dzień Dziecka, bo to wtedy ma się zawsze podwójne święto. Wszystkiego najlepszego. Will you still want me to? wszystkich dziewczyn, to, ta jest najpiękniejsza. Oj, to prawda. Mamy ten utwór w jednej z kompilacji Smooth Jazz Cafe. A dobra wiadomość jest taka, wczoraj się dowiedziałem, że nasza ostatnia kompilacja jest złota. Pani Sylwia natomiast napisała: Panie Marku, niby podwójne święto, ale prezent jeden. No ja mam nadzieję, że mąż się spisał i prezenty są co najmniej dwa. To była Lia, teraz Melisa. What did you think you'd find? You thought that you would change the world. You just kept changing your mind. You want a stairway. Woman Like You to oczywiście Melissa Etheridge z nowej płyty. Bryan Adams. Show me everything. gotta do jedna, ciągle jedna z moich ulubionych piosenek na nowej płycie Briana Adamsa. Wytwórnia coś nie szykuje nowych singli, kto wie, może trzeba będzie dorzucić ten utwór do zestawu do głosowania, a może Whiskey in the Jar? Pomyślimy o tym chwileczkę. Polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka, tam odnajdą Państwo cały zestaw muzyki, jaka gra w audycji Markomania między 11 a 13. No i polecam także Myśliwiecką 357, dziś otwarty sklepik Walędzik, dziś dzieci bawią się na naszym ogrodzie. Wygląda na to, o jest piękna pogoda, słońce świeci, cudownie, zapraszamy. A Radio Kalifornia zakończymy sobie Stevie Nicks, to z tego poszerzonego zestawu największych przebojów artystki. Dzisiaj, na dziś wybrałem utwór zatytułowany Planets of the Universe. The ocean.